مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا عید میلاد النبی بدر بنا مسرور ہے عید میلاد النبی بدر بنا مسرور ہے عید دیوانوں کی دوبارہ نبی اور نور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے نور ہے ذرا ذرا سب جہاں کا دور سے معمور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی آقا کی آمد مرحبا پتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا قربان آمد مرحبا مرحبا جشن ولادت مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی آمد سرکار سے زلفت گوری کا پور ہے آمد سرکار سے زلفت گوری کا پور ہے کیا زمین کیا آسمان ہر سب سب چھایا جور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی خوش خوش آج ہر ایک حور ہے ہر ملک ہے شاد خوش آج ہر ایک حور ہے ہاں مگر شیطان روپ کا بڑا رنجور ہے شیلا دل نبی ہے یوں نہ جھومے آج ہم ڈور ہے مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی ہو رہی ہے چار چار بارش انوار کی ہو رہی کشت کو